ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัปรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายไปยังสถานีต่างๆทั่วประเทศท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรับฟังจากทางอินเทอร์เน็ตก็ตามจากทางย้อนหลังหรือว่า AMFMแล้วก็มาจากทางแม่ข่ายที่กรุงเทพมหานครนั่นเองโดยข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันนั้นเป็นคำสอนที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้บอกไว้คำสอนนี้ก็สืบทอดผ่านต่อๆกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นแล้วก็มีการลงอักษรเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้เป็นภาษาต่างๆในที่สุดก็มาถึงมือของพวกเราเป็นภาษาไทยที่เราอ่านเข้าใจทำความรู้กันให้เกิดขึ้นได้อ่านทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ที่มาพอถกเถียงกันพอคันฟันนะคันฟันแล้วก็เก็บความรู้นั้นขึ้นหิ้งต่อไปนะสบายใจละไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องนำความรู้นั้นนะมาทำให้มันสำเร็จประโยชน์ของความรู้นั้นนะคือการที่นำมาให้ราคะโทสะโมหะออกไปจากจิตนี่ความรู้นั้นถึงจะไม่เป็นหูผิดความรู้นั้นถึงจะไม่มันหนักหัวเราเปล่าแต่คือบางคนอาจจะคิดว่าเรียนมากรู้มากก็หนักหัวเปล่าๆจริงใช่เลยนะถ้าเราไม่ได้นำความรู้นั้นมาเป็นเครื่องที่คลายออกนะมันเหมือนเป็นแฉลงที่งัดออกเลาะออกซอกออกล้างออกทูออกขัดออกเอาอะไรให้ออกไปนะเอากิเลสให้ออกไปนะก็ใส่เครื่องผงขัดเอาแปรงมาขัดแปรงประเภทนั้นแปรงประเภทนี้เอาเครื่องไม้เครื่องมือมานะเครื่องไม้เครื่องมือนั้นไม่ได้ทำให้หนักนะแต่ว่าทำให้ความสะอาดมันมากขึ้นทำให้ความสกปรกมันออกไปแต่เป็นการธรรมะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเบาจิตใจของเรานั้นหัวกลางคลายความทุกข์ไปได้นะความทุกข์ที่มันติดอยู่กับใจเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ว่าตรงนั้นเป็นปัญหาตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาทุกข์ไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่มันมาเป็นปัญหาของเราเนี่ยเพราะว่าตัณหานั่นเองนะถ้าตัณหาไปยึดติดกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะกลายเป็นปัญหาของเราทันทีนะสิ่งต่างๆทั้งมวลในโลกนี้ก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่ละแต่เป็นธรรมชาติของมันเป็นตามปกติของมันแต่ถ้าเรามีตัณหาไปติดกันมันปุ๊บพัวเนี่ยไอ้ที่มันปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ของมันอยู่แล้วเนี่ยมันกลายมาเป็นปัญหาของเราทันทีนะวิธีการที่เราจะคลายวางตรงนี้ได้นะก็คือเจ้าคลายเจ้าตัณหานี้นั่นเองกระบวนการพุทธเจ้าก็ให้ไว้แล้วนั่นคือพูดถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8พอเรารู้ความรู้ต่างๆนานาแล้วเรามาปฏิบัติให้เข้าถึงไอ้เจ้าตัณหาที่เป็นเสมือนกาวที่ติดใจของเราเข้ากับสิ่งที่เป็นความทุกข์นั้นมันก็จะค่อยลอกออกล้างออกสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็จะค่อยหลุดออกจากใจของเราใจของเราก็เบาลงนั่นเองไอ้เจ้าความทุกข์ต่างๆนั้นก็เปรียบเสมือนขันธ์5ซึ่งเป็นของหนักนั่นมันมาเกาะมาติดอยู่กับใจเราใจเราก็หนักไปด้วยเราจะแกะไอ้เจ้าสิ่งหนักๆนี่ออกไปนะก็ต้องทำไอ้ตรงจุดที่มันติดกันนั่นแหละนะคือเจ้าของตัณหานั้นให้มันหลุดร่วงไปนั่นเองจึงได้พูดถึงประเด็นที่ว่าเราจะความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์อย่างไรนะจึงจะทำให้ใจของเราเบาโดยการเอาเจ้าตัณหานั้นออกไปจะสำเร็จประโยชน์ท่านผู้ฟังจะสำเร็จประโยชน์ของการฟังธรรมะการที่เรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงนี้คือปัญญานะตรงนี้คือปัญญาคือความฉลาดในระดับหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องการปล่อยวางได้จึงมาถึงประเด็นในวันนี้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าบุคคลนี้เป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนโง่นะเขาพูดกันทั่วไปคนนี้โง่คนนี้ฉลาดแต่คนนี้มีความสามารถคนนี้ไม่มีความสามารถคนนี้ทำได้คนนี้ทำไม่ได้เราจะดูได้อย่างไรนะว่าบุคคลนี้เป็นคนฉลาดมีปัญญาหรือไม่เราต้องแยกเรื่องของประเด็นต่างๆเอาไว้ก่อนนะคนที่ฉลาดกับคนที่โง่เนี่ยกับคนที่มีความสามารถกับไม่มีความสามารถเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันยังไงอย่างเช่นว่าตัวท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระสารีบุตรนะทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาในระดับที่เป็นอัครสาวกนะความสามารถที่ลึกซึ้งลงไปของท่านพระสารีบุตรคือเรื่องของปัญญาแต่มีความแตกฉานมีความว่องไวส่วนท่านพระมหาโมคคัลลานะก็คือเรื่องของอิทธิฤทธิ์น ั่นคือเรื่องของอำนาจจิตในการเรื่องของจิตอันยิ่งแต่ซึ่งท่านทั้งสองมีความสามารถพิเศษตรงนี้นั่นก็เรียกว่าเป็นปัญญาของท่านนั่นเป็นความสามารถของท่านแต่นี้ความสามารถในเรื่องศีลสมาธิปัญญานี้มันก็อย่างหนึ่งแต่ความสามารถในเรื่องอื่นๆก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยเคยได้รับมอบหมายจากสงฆ์ให้ไปดูแลเรื่องของการก่อสร้างแต่ท่านก็มีความสามารถในเรื่องของการดูแลเรื่องของการก่อสร้างในขณะที่ท่านพระสารีบุตรไม่เคยได้รับมอบหมายหน้าที่นี้ในความคิดของข้าพเจ้าก็คงจะคิดว่าท่านพระสารีบุตรอาจจะไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการดูแลการก่อสร้างดังนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้รับมติจากสงฆ์ให้ไปดูแลเรื่องนี้ในขณะที่ท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของงานก่อสร้างจึงได้รับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเพราะฉะนั้นปัญญาของท่านพระสารีบุตรมีไหมโอ้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่มีใครมีปัญญาเกินท่านพระสารีบุตรแต่ความสามารถในเรื่องการดูงานก่อสร้างหมู่สงฆ์มอบให้ท่านพระมหาโมคคลานะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้มอบให้ท่านพระสารีบุตรทั้งที่ท่านพระสารีบุตรมีปัญญาสูงที่สุดแล้วในหมู่สาวกด้วยกันนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันนะความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการก่อสร้างในการออกแบบในการเจรจาในการเป็นทูตพวกนี้นะมันก็เป็นความสามารถระดับหนึ่งนะปัญญาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นต้องแยกกันแต่ที่ต้องการจะพูดในที่นี้คือพูดถึงเรื่องของคนที่โง่กับคนที่มีปัญญานะเราจะรู้ได้ไงคนนี้โง่หรือคนนี้ฉลาดปัญญาในที่นี้เนี่ยก็ดูได้อย่างนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้นะในหมวดของอังคุตระนิกายนะหมวดที่เรียกว่าหมวด4จตุการนิบาตพูดถึงคุณธรรม4อย่างในการที่เราจะดูรู้ได้ไงว่าคนนี้มีปัญญานะปัญญานี้ก็อันที่1จะดูรู้ได้ไงว่าคนนี้มีปัญญาหรือว่าไม่มีปัญญานะเป็นคนมีปัญญามากหรือเป็นคนปัญญาซามนะพูดว่าง่ายๆว่าโง่หรือฉลาดว่างั้นเถอะนะคนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยดูได้ที่การสนทนานะดูที่บทสนทนาของเขานะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมีความลึกซึ้งอย่างไรนะถามอันนี้ไปเขาตอบออกมาเนี่ยคำตอบของเขาถ้าไม่ได้อ้างเรื่องราวที่เป็นบทความลึกซึ้งไม่ได้อ้างที่มาที่ไปนะเป็นคำตอบที่ไม่ละเอียดไม่ประณีตนะไม่มีการแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยพูดลอยๆขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้นะแสดงว่าพวกนี้เป็นปัญญาสามนะเป็นคนไม่มีปัญญาปัญญาสามโง่บ้างกันเถอะในตรังตนข้ามในตรังตนข้ามนะเราดูที่บทสนทนานะเขาผู้คนผู้นี้ถูกถามสิ่งนี้ไปแม้สามารถตอบได้ด้วยความลึกซึ้งบทธรรมมีความลึกซึ้งมีความประณีตยกตัวอย่างตรงนั้นแสดงตรงนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นได้นะสามารถบอกถ้อยคำตรงนี้ไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นมีความลึกซึ้งในแง่มุมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะโอ้โหคนนี้มีปัญญาแฮะนะสามารถขยายความลึกซึ้งได้ยกตัวอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังกันในเกี่ยวกับเรื่องของพระทลินี่ก็ได้นะทำความผิดอย่างเดียวคือไม่ปฏิบัติตามสิกขาพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทให้ทำไม่ทำทำไม่ได้นะแต่พอท่านพระพัทลิเห็นว่าเอ๊ะท่านนี้มันเป็นความผิดนี่นานะก็เลยไปขอโทษนะกว่าจะเห็นแล้วก็จะ3เดือนต้องให้เพื่อนมาเตือนด้วยนะพอไปขอโทษพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชี้มูลความผิดถึง13อย่าง13กระทงด้วยกันโอ้ยแค่เราไม่ทำตามสิกขาบทนี่มีความลึกซึ้งถึง13อย่างนี่นะนี่คือแสดงถึงความมีปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สามารถแตกขยายความธรรมะที่มันลึกซึ้งให้เปิดเผยออกมาได้นี่แสดงว่าบุคคลผู้นี้มีปัญญาล่ะตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะก็คือเปรียบเหมือนกับเวลาที่เรายืนอยู่ริมฝั่งน้ำนะริมฝั่งห้วงน้ำใดห้วงน้ำหนึ่งเป็นบึงก็ได้เป็นหนองก็ได้นะเห็นปลาผุดอยู่นะคือยังไม่เห็นปลาหรอกแต่เห็นน้ำมันวุบขึ้นมาเนี่ยหรืออาจจะเห็นปลานิดนึงนะด้วยกลีบของมันหรือคลีบของมันนิดเดียวนะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกได้ว่านี่ปลาตัวนี้นะตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะมันทำให้เกิดคลื่นมากหรือคลื่นน้อยลักษณะของมันเป็นอย่างไรมีความเร็วเพียงไรนะมีคลื่นปานไหนนะสามารถบอกได้นะมีความละเอียดมากขนาดนั้นแค่เห็นแวบเดียวแล้วก็เห็นนิดเดียวนะสามารถบอกความลึกซึ้งของปลาตัวใหญ่ตัวเล็กมันและลักษณะอะไรยังไงอย่างนี้ได้นะเปรียบเหมือนกับเราพูดนิดเดียวเรา เราขยายความนิดเดียวพูดตรงนี้นิดเดียวเขาสามารถขยายความอธิบายยกการเชื่อมโยงแตกประเด็นออกมาได้เยอะแยะไปหมดอันนี้คือแสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญานะปัญญากับความสามารถต้องแยกกันนะบางคนมีปัญญาอย่างนี้ก็จริงนะมีความฉลาดในเรื่องนี้ก็จริงอยู่แต่ความสามารถในเรื่องของการถักโคเชความสามารถในเรื่องการก่อสร้างอาจจะไม่มีอันนี้เราก็ต้องแยกเป็นประเด็นกันไปเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความฉลาดในลักษณะนี้เนี่ยคือมีความฉลาดในอัตถะในฉลาดในบทเพียรชนะนะมีความฉลาดในการที่จะอธิบายนะทำความเชื่อมโยงในหมวดของธรรมะได้นะซึ่งอันนี้เป็นเครื่องบอกนะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมีความฉลาดนอกจากเราจะดูนะความสามารถของใครสักคนใดคนหนึ่งในเรื่องของความฉลาดแล้วเนี่ยในเรื่องของปัญญาแล้วเนี่ยก็ยังดูเรื่องของกำลังจิตเขาก็ได้นะว่าคนนี้จะมีกำลังจิตมากหรือกำลังจิตน้อยหรือไม่มีกำลังจิตนะจะดูได้อย่างไรนะคนที่จะมีกำลังจิตเนี่ยคือเราจะดูว่าจิตเรามีกำลังไหมจิตเรามีอำนาจจิตไหมเรามีกำลังจิตเท่าไหร่เขาพูดถึงกำลังใจเนี่ยคุณมีกำลังใจหรือมากหรือน้อยเราจะดูได้อย่างไรนะอะไรจะเป็นเรื่องวัดกำลังใจกำลังจิตของเรานะอะไรจะเป็นเรื่องวัดอำนาจจิตคุณบอกจิตมีอำนาจจิตมีกำลังนะตัวที่จะดูได้นะคือด้วยการที่ตกอยู่ในสถานการณ์นะพูดง่ายๆคือตกอยู่ในอันตรายนั่นแหละนะถ้าเมื่อไหร่คุณตกอยู่ในอันตรายมีอะไรบ้างนะเช่นการเสื่อมยศเสื่อมลาภนะเสื่อมเพราะโรคนะเช่นอะไรบ้างสมมติเราเจอโรคกระทำ8อย่างเงี้ยนะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะเราเจอสิ่งที่เราไม่น่าพอใจนะหมุนเวียนไปตามโลกถูกเขาถอดยศลดตำแหน่งตัดเงินเดือนไล่ออกนะหรือถูกด่าทอเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคำนินทาพวกนี้นะเจอแล้วนะถ้าเจอแล้วเนี่ยแล้วเกิดความหวั่นไหวนะหวั่นไหวในที่นี้ก็คือถูกกระทบแล้วก็เศร้าโศกล่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนะหรือว่ากระฟัดกระเฟียดกระด้างกระดือถึงแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะหมอก็บอกคุณเป็นโรคมะเร็งขั้น4นะหรือว่ามารดาบิดาคุณคนที่คุณรักเป็นโรคอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันรักษาไม่หายนะหรือแม้แต่ตัวเราเองเป็นโรคสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าเจอความเสื่อมแห่งโรคหรือว่าเจอความเสื่อมแห่งญาตินะญาติตายคนที่เรารักเสียไปนะเขามาบอกข่าวนี้เราฟังนะเจอภาษาประเภทนี้นี่แหละเป็นตัวทดสอบกำลังใจแต่เป็นตัวเครื่องที่จะบ่งบอกว่าคุณจะมีกำลังใจมากหรือคุณจะมีกำลังใจน้อยถ้าเรามีกำลังใจน้อยเราจะกระเทือนตึ้มเลยนะเราจะร่ำให้คร่ำครวญหรือไม่ก็กระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่องนะมันจะมีอยู่2ทางเพราะฉะนั้นคนที่มีกำลังใจน้อยนะมีกำลังจิตน้อยจิตอ่อนแอแล้วก็จะหวั่นไหวไปตามพวกนี้เจอเรื่องที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็ช็อกบางทีสุดนะเป็นลมนะร้องไห้คร่ำครวญหน้าซีดหน้าบอกออกอาการแสดงว่าจิตเขาไม่ค่อยมีกำลังในทางตรงกันข้ามถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะเรายังพอที่จะควบคุมสติไว้ได้และการที่ควบคุมสติเอาไว้ได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราไม่รู้สึกรู้สาอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะคนที่เรารักเสียไปหรือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเงินที่เราเก็บมาตั้งชีวิตหายไปอย่างเงี้ยมันจะต้องรู้สึกแน่นอนแต่ว่าไม่ถึงกับร่ำไห้คร่ำครวญนะไม่ถึงกับทุบอกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้อไม่ถึงกับกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาจจะสะเทือนใจบ้างอาจจะรู้สึกบ้างนะอันนี้ก็เป็นระดับของความละเอียดขึ้นไปนะถ้าจิตเรามีกำลังมากๆละเอียดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสบายเลยนะไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นคือรับรู้อยู่แต่ว่าไม่ได้มีเวทนาคือความรู้สึกใดๆนะถ้ายังไม่ค่อยละเอียดแต่พอได้ดีนะก็รับรู้อยู่อาจจะรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ไม่ถึงกับร่ำไห้คร่ำครวญไม่ถึงกับแสดงความกระด้างกระเดืองความโกรธความไม่พอใจอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถวัดได้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเกี่ยวกับไม่ว่าเราจะวัดนะหรือดูว่าคนนี้มีกำลังจิตไหมคนนี้มีปัญญาไหมเนี่ยมันต้องอาศัยการดูที่ใช้เวลาพอสมควรนะต้องดูใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ว่าดูเหตุการณ์เดียวนะแล้วเราก็ตัดสินใจแล้วโอ้คนนี้กำลังจิตน้อยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าดูปุ๊บโอ้คนนี้โง่นะมันไม่ได้นะต้องใช้เวลาดูพอสมควร แต่ต้องใช้เวลาดูพอสมควรแล้วก็ต้องคนดูเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รู้จักมนสิการคือรู้จักการพิจารณาใคร่ครวญนะจึงถึงจะรู้ได้ไม่ใช่ว่าเห็นปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ด่วนสรุปเอานะไม่ได้นะก็คือจะไม่ยุติธรรมกับเวลาที่เราพิจารณาเราจะได้ข้อมูลที่ไม่จริงแต่ทีนี้เราจะดูไม่ว่าใครนะที่จะมีกำลังจิตหรือจะมีปัญญาเนี่ยโดยกระบวนการที่เรียกว่าใช้ดูด้วยการสนทนานะพูดถึงปัญญาถ้าเรื่องกำลังจิตก็ดูด้วยการที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์นะแล้วก็ต้องดูใช้เวลาพอสมควรนะไม่ใช่ว่าแป๊บๆแล้วก็จะบอกแต่ว่าเราต้องใช้เวลาดูพอสมควรมีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างดีนะถึงจะได้ข้อสรุปอย่างที่ว่าอีกประการหนึ่งคือจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนสะอาดหรือเป็นคนสกปรกหรือเป็นคนเน่าไหนนะพุทธเจ้าใช้2คำนี้เทียบกันนะปัญญาหลักแหลมกับปัญญาซามใช่ไหมกำลังจิตมากกับกำลังจิตน้อยตรงข้ามกันนะแล้วก็เป็นคนสะอาดนะกับคนที่หมักหมมนะเป็นคนที่ไม่สะอาดนะ2อันเปรียบเทียบกันคนที่ไม่สะอาดเป็นยังไงนะคนเนี้ยชั่วชั่วนะชั่วไม่สะอาดนะก็ดูที่ว่าเวลาเขาส่วนพูดจานะถ้าเขาพูดจากับตัวต่อตัวพูดกับคนหนึ่งอย่างนี้พูดกับมหาชนอย่างนี้นะพูดต่อหน้าโหวาจาหวานบานน้ำผึ้งนะสัญญาอย่างนั้นสัญญาอย่างนี้นะพอมาพูดลับหลังต่อกับ2คนหรือคนเดียวนะกับพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความชั่วทำทุกอย่างปลิ้นปล้อนหลอกลวงโกหกมดเท็จไอ้ที่เขาไม่ทำนะมันทำทุกอย่างความชั่วทั้งหมดนะแต่พอออกพูดต่อหน้ามวลชนแหมดีทุกอย่างแสดงว่าคนนี้เป็นคนไม่สะอาดนะเป็นคนสกปรกเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เตะขยะมูลฝอยแล้วการดูตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าดูปุ๊บครั้งเดียวแล้วจะไปสรุปว่าคนนี้เป็นคนไม่สะอาดหรือคนนี้เป็นคนสะอาดนะบางทีแรกๆเนี่ยเขาอาจจะดูดีนะนี่พระเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้นะคนก็เป็นธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรนะแต่พอมีผลประโยชน์เกิดขึ้นดูแลงบประมาณตำแหน่งสูงขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะมีผลประโยชน์ไงนะพอร่ำรวยด้วยลาภสการะเสียงสรรเสริญเยินยอยศตำแหน่งปุ๊บเอาละทีนี้นะความไม่สะอาดมันปรากฏขึ้นมาในใจนะความชั่วมันปรากฏขึ้นมาในใจตอนแรกดูดีนะทำดีพูดเหมือนกันก่อนพูดยังไงตอนหลังก็พูดอย่างนั้นมีวาจาสัตย์มั่นคงมีวาจาควรเชื่อถือได้นะแต่พออย่างเช่นบางคนเล่าเข้าปากนะเปลี่ยนเป็นคนละคนบางคนตำแหน่งเลื่อนขึ้นเอ้าเปลี่ยนเป็นคนละคนบางคนมียศตำแหน่งสูงมีการงานรับผิดชอบมากขึ้นเอ้ามันเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วมันเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะนั้นจึงต้องใช้การมนสิการอย่างดีนะต้องคอยดูพิจารณาไม่ใช่ว่าดูกันปั๊บแป๊บนะแล้วก็เวลาดูเนี่ยก็ต้องดูใช้นานนะใช้เวลาดูพอสมควรนะว่าคนนี้จริงๆเป็นอย่างไรนะมีคำพูดเป็นอย่างไรบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้ในการที่จะพิจารณาดูที่คนที่ไม่สะอาดหรือสะอาดเนี่ยท่านก็ตรัสไว้นะว่าบุคคลนี้พูดตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่งพูด2ต่อ2เป็นอย่างหนึ่งพูด3ต่อ3เป็นอย่างหนึ่งพูดกับคนมากคนเป็นอย่างหนึ่งนะคำพูดทีหลังผิดแปลกไปจากคำก่อนนะมีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์นะถ้ามีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นะแสดงว่าเอาละเป็นคนไม่บริสุทธิ์ละเป็นคนไม่สะอาดละเป็นคนสกปรกละเป็นคนที่ใช้คำว่าเน่าในนะเปียกแฉะเน่าในเปียกแฉะเป็นยังไงเหมือนกับต้นไม้ที่เป็นไม้แก่นอย่างเงี้ยนะเป็นลำต้นอย่างเช่นต้นสักก็ตามต้นกฤษณาต้นอะไรที่มันจะโตๆใหญ่ๆขึ้นมาได้เนี่ยจะมีบางต้นที่มันตันไส้กลางเนี่ยมันกลวงนะเพราะว่าถูกน้ำมันขังหรือมันเกาะกัดเข้าไปซาะเข้าไปเนี่ยชาวป่าเนี่ยเขาก็จะเอาด้ามขวานของเขาเนี่ยเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกดูนะถ้าเผื่อว่าอันไหนมันเสียงเป็นเสียงตันตึ๊บตึ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่ตัดนะทำไมยังไม่ตัดเพราะว่าเก็บให้มันโตเต็มที่ก่อนนะจะได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ในขณะที่ต้นที่ถ้าเคาะแล้วมันก้องก้องออกมานี่ข้างในกลวงข้างในกลวงนี่เขาจะตัดเลยตัดไปทำอะไรไปทำคู่ถังกระมังนะไปทำถังนั่นแหละนะมาปาดให้ดีข้างบนข้างล่างทำให้ดีก็ทำเป็นถังแล้วก็จะตัดทิ้งเลยเขาจะไม่เอาไว้เพราะว่ามันจะดูดกินสารอาหารนะก็จะมีปัญหาต่างๆตัดทิ้งเลยนะเหมือนกันถ้าเราเจอคนที่เน่าในเปียกแฉะนะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยเนี่ยนะคือแหมต่อหน้าดีนะแต่ว่าข้างในกรวงนะก็ต้องกำจัดออกไปเสียเหมือนกับที่ชาวป่าก็ตัดต้นไม้ที่มันกลวงข้างในนะตัดทิ้งไป คนกลวงในเราดูได้จากการพูดจานั่นเองการเรียกว่าการพูดจาคำพูดจาของเขาว่าเขากล่าวอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งไหมหน้าดีแต่ว่าข้างหลังนี่เป็นเสือเราก็ต้องคอยระวังคนประเภทนี้อย่างที่4ที่เราสามารถดูได้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยคือเรื่องของศีลเราไล่กันมาแล้วท่านฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือไล่ตั้งแต่เรื่องของปัญญาเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีปัญญาหรือว่าไม่มีปัญญาเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีกําลังจิตหรือไม่มีกําลังจิตเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนสะอาดหรือเป็นคนเน่าไหนเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนมีศีลหรือเป็นคนไม่มีศีลนะศีลในที่นี้หมายถึงความเป็นปกตินะคนเราทั่วไปเนี่ยเขาจะมีปกติเป็นยังไงแต่คนดีๆทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะเขาก็จะมีปกติในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์นะกฎหมายบ้านเมืองในแต่ละที่เขาก็ออกกฎหมายมาแล้วนะว่าไม่ให้ฆ่ามนุษย์ไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามเอาไว้นะก็จะมีระดับของการห้ามอยู่นะคือไม่ใช่ว่าอนุญาตให้ฆ่ากันได้หมดนะก็จะมีการห้ามอยู่บ้างในการห้ามตรงนี้นะก็เป็นลักษณะความปกตินั่นที่เราพูดถึงก็คือไม่ฆ่าสัตว์นั่นที่2ความปกติก็คือไม่ลักทรัพย์นั่นที่3ไม่ประพฤติผิดในกามนั่นที่4ไม่แกล้งกล่าวเท็จและที่5ก็คือไม่ดื่มสุราและมีอะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไอ้ความปกติตรงนี้เนี่ยเราดูได้จากการที่อยู่ร่วมกันนะคนที่อยู่ร่วมกันคบค้ากันนะอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องไปอยู่ในบ้านเดียวกันกับเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่ในห้องเดียวกันกับเขาแต่คำว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยหมายถึงว่ามีกิจกรรมร่วมกันอยู่บ้างนะในวันแต่ละวันอาจจะเป็นคู่ค้าอาจจะเป็นพ่อลูกอาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะคือถ้าสมมติเราลองลิสต์ออกมาดูก็ได้นะลองจดบันทึกดู6คน6คนแรกในชีวิตที่เราอยู่ด้วยมากที่สุดนะ6คนอันดับแรกเนี่ย6คนนี้จะเป็นคนที่เขาจะบอกได้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนมีศีลหรือไม่มีศีลนะเพราะว่าเขาร่วมคบค้ากับเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางอีเมลเจอหน้ากันพูดจากันนะเราจะดูคนก็เหมือนกันนะก็ดูตรงนี้ว่าคนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่โดยปกติแล้วทำศีลให้ขาดนะฆ่าสัตว์อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ทำมาอยู่ตลอดนะเป็นคนทำศีลให้ด่างบ้างพร้อยบ้างอาจจะไม่ได้ฆ่าแต่ไปเบียดเบียนมันอย่างเงี้ยจะไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ไปแกล้งสัตว์อย่างนี้นะก็คือด่างละด่างพร้อยละเปื้อนละไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์มีมลทินอยู่ก็ต้องดูดูด้วยการอยู่ร่วมกันนะแล้วก็ไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณานะจะไปด่วนสรุปว่าเอ้ยคนนี้ไม่มีศีลนะก็ด่วนสรุปอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องใช้การมนสิการด้วยนะเราอาจจะดูแป๊บเดียวเอาคนนี้ผิดศีลนะทำไมมากินอะไรตรงนี้เห็นพระอย่างเงี้ยบางทีป่วยอย่างเงี้ยก็ต้องรับประทานอาหารนะที่พอให้ท้องมันมีอะไรบ้างในตอนเย็นอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครไม่รู้อ้าวเห็นพระองค์นี้ทำไมกินอ่ะอ้าวเขาไปตีความไปเลยว่าโอ้พระผิดศีลคิดไม่ดีกับพระเจ้าพระสงฆ์อีกอ้าวแต่พระองค์นั้นปกติเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเราก็จะเสื่อมจากคุณที่ควรจะได้รับนะนี่ก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมทีนี้การที่เราจะดูว่าใครมีศีลไม่มีศีลก็ต้องใช้เวลาพระเจ้าจึงตรัสไว้ตรงนี้บอกว่าต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการอยู่ร่วมกันนะแล้วก็ไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวต้องใช้เวลาในการดูเราก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการก่อนนะถึงจะรู้ได้คนที่ดูพิจารณาตรงนี้ก็ต้องเป็นคนมีปัญญานะไม่ใช่เป็นคนมีปัญญา3เราดูพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยในทางที่ดีก็เหมือนกันว่าคนมีศีลนะต้องดูใช้ระยะเวลาดูคนนี้เขาเป็นคนมีศีลมาโดยตลอดนะแต่วันนี้ก็อาจจะผิดบ้างเล็กน้อยไอ้ตรงนิดนิดหน่อยๆตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นปกตินะเป็นสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้เป็นกรณีที่บังคับช็อตบังคับจริงๆนะหรือว่าเป็นกรณีที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นปกติอย่างนั้นนะนี่เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องพิจารณาและถ้าเราเห็นแล้วว่าคนนี้นะเขาเป็นคนมีศีลมาตลอดระยะเวลานานนะแล้วก็เขาปฏิบัติดีมาตลอดมีศีลตลอดรักษาศีลตลอดนะไม่ใช่เพิ่งจะทำผิดป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บตรงนี้นะเราก็พอจะสันนิษฐานได้นะมนสิการแล้วคิดใคร่ครวญถึงเหตุผลแล้วก็พอจะสรุปได้ว่าคนนี้มีความเป็นปกติที่ดีนะศีลนะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนะอันที่สองความเป็นคนสะอาดนะก็รู้ได้ด้วยการพูดจาสามนะความเป็นผู้มีกำลังจิตหรือไม่ก็ ็รู้ได้เมื่อตอนตกอยู่ในสถานการณ์และ4ในการเป็นคนมีปัญญาเนี่ยรู้ได้ด้วยการสนทนาเวลาที่เราจะดูใครสักคนหนึ่งนะว่าเขาเป็นคนมีศีลหรือไม่มีศีลมีกําลังจิตหรือไม่มีกําลังจิตเป็นคนสะอาดหรือไม่สะอาดเป็นคนมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ดูที่ตรงนี้ในอย่างคนที่อาจจะทําไม่ดีผิดศีลอย่างนี้นะคือ4ข้อนี้ไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องมาด้วยกันนะท่านฟังแต่บางคนผิดศีลโอ้โหเป็นคนชั่วมากเลยผิดศีลก็ผิดทำชั่วหน้าตาดีแต่ว่าข้างในเน่าเฟะนะเปียกแฉะแล้วก็พูดปิ้นปล้อนทุกอย่างนะผิดศีลก็ผิดละแต่ว่าเขาอาจจะมีกำลังจิตก็ได้นะเพราะตกอยู่ในสถานการณ์ปุ๊บเขาไม่หวั่นไหวไม่มีปัญหาสามารถที่จะประคองสติจัดการไปได้นะสมาธิตรงนั้นของเขาเนี่ยก็มีแน่เราเถียงไม่ได้แต่อาจจะเข้าข่ายของมิจฉาสมาธินะมิจฉาสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นในทางที่ผิดนั่นแหละเวลามีอะไรมากระเตือนเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบมันไม่สั่นสะเทือนก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเน่าอยู่แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดผิดมีมิจฉาทิฏฐิก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บางทีเราเห็นคนที่มีปัญญาสามารถตอบได้ฉะฉานโกหกไหลเป็นไฟนะถามงี้ตอบลุดไหลไปอย่างนั้นแหมมันไล่ไม่จนจริงๆนะเอาตรงนั้นมาอธิบายตรงนี้มาอธิบายเหมือนกับมีปัญญาเลยตอบได้มากนะแต่ว่าก็เป็นมิจฉาปัญญานะมิจฉาทิฏฐิลักษณะนั้นก็อาจจะเป็นได้นะซึ่งอันนี้มันแยกกันเกิดก็ได้หรือว่ารวมกันเกิดก็ได้เพราะงั้นการมี4อย่างนี้นะแยกกันนะไม่ได้ว่าจําเป็นต้องรวมกันอาจจะเป็นลักษณะที่ทั้งเป็นสัมมาก็ได้อาจจะเป็นลักษณะที่ทั้งเป็นมิจฉาก็ได้นะทีนี้ไอ้4อย่างนี้เวลาเราจะดูนะถ้าสมมุติใครมีทั้ง4อย่างเลยนะเป็นคนมีศีลด้วยนะเป็นคนมีกําลังจิตด้วยนะเป็นคนสะอาดด้วยเป็นคนมีปัญญาด้วยก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเป็นคนมีความสามารถในงานใดสักงานหนึ่งนะซึ่งความสามารถในงานใดงานหนึ่งอาจจะเป็นทักษะนะที่เกิดขึ้นในภายหลังของแต่ละคนเป็นความสามารถในการเรียนรู้บ้างเป็นความสามารถในการใช้ศิลปะต่างๆเนี้ยซึ่งอย่างข้าพเจ้าอย่างเงี้ยก็ไม่มีความสามารถในการทักโคเชนะเคยเรียนในสมัยม.5 ป.6เขาให้ทักโคเชก็ไปไม่ได้นะได้คะแนนน้อยมากเลยเกือบตกด้วยซ้ำนะก็เราไม่มีความสามารถตรงนั้นนะแต่ให้เราไปเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เรากลับทำได้ดีตรงนั้นก็เป็นทักษะที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เพราะนั้นไอ้ศีลความเป็นอยู่ที่สะอาดกำลังจิตหรือปัญญาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในลักษณะที่เป็นทักษะอย่างนั้นนะก็ต้องให้ท่านฟังแยกกันอย่างนี้แล้วเราจะรู้ดูคนได้ว่าคนนี้ควรคบหรือไม่ควรคบนะเราได้ข้อมูลนี้ไปแล้วเรามาพิจารณาตัวเองด้วยนะพิจารณาคนอื่นด้วยนะแล้วก็ในการพิจารณาของเราการมนสิการของเรานั้นนะให้เป็นไปในแนวทางที่จะเป็นธรรมะให้เป็นไปในแนวทางที่จะเอากิเลสออกจากใจนะอย่าให้เป็นในแนวทางที่จะเพิกพอกพูนเพิ่มอกุศลธรรมถ้าเราเห็นใครทําไม่ดีคนนี้ทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดกําลังจิตก็ไม่มีปัญญาก็ซามโอ้ยเราต้องมาทำเป็นเครื่องขุดกล่าวแล้วว่าเราจะเป็นคนมีศีลเราจะเป็นคนมือสะอาดเราจะสร้างกำลังจิตเราจะเป็นผู้มีปัญญาเราจะได้ประโยชน์จากการพิจารณาตรงนี้มากทีเดียวและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดให้ส่งมาได้ puredhamma.com puredhamma หรือว่าส่งมาทางไปรษณีย์ก็วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ข้าพเจ้าขอลาไปก่อนเจริญพร